الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نساء کی 93 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی لیکن جو آخری یعنی 93 نمبر آیت جو ہم نے بیان کی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی وعید بیان فرمائی اس کی عذاب بیان فرمائے اس کا شان نزول بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی تھی مقیس بن حبابہ کے بارے میں یہ پہلے مسلمان تھے اور مسلمان تھا یہ شخص اور ان کے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تھا اور بنی نجار کے جو محلہ تھا وہاں قتل کر کے پھینک گیا تو اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مقام پر کوئی شخص اس طرح مقتول پڑا ہوا ملے تو جس بستی کے اندر ہوتا ہے ان لوگوں پر دیت لازم کر دی جاتی ہے اس میں بڑا طویل مطلب مسائل ہیں خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنی نجار کے اوپر دیت لازم ہو گئی اور 100 اونٹ بطور دیت دیے گئے تو یہ مقیس بن خبابہ جو تھا اس نے کسی بے خبری میں کسی مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر یہ 100 اونٹ لے کر مرتد ہو کر یہاں سے بھاگ گیا تھا اور مکہ المکرمہ کی طرف نکل گیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا شخص مرتد ہوا تھا اس کے بارے میں پھر یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کلام ارشاد فرمایا تھا اگلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں سفر کرو یعنی جہاد وغیرہ کرو فتبینوا تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو کس بات کی تحقیق کر لو اس کی بات آگے وہ تمام معاملہ آگے آئے گا ولا تقولوا لمن القى عليكم السلام اليكم السلام لست مؤمنا اور تم اس شخص کے لیے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں جو شخص تمہیں سلام کرے یعنی اس کی اس سلام کی ظاہری علامت کو ہی تم بنیاد بنا کر اور اس کو مسلمان تسلیم کر لو جو تمہیں سلام کرے یعنی دوران جہاد اگر کسی نے سامنے سے آ کر کافر نے سلام کیا تو تم اسے مسلمان گمان کر لو کہ وہ ایمان لا چکا ہے اسے یہ نہ کہو کہ لست مومنن تم وہ ایمان لے کر نہیں آیا اور یہ کس وجہ سے تم کہو گے تب تغون عرض الحیات دنیا دنیا کا دنیاوی زندگی کا مال تلاش کرتے ہوئے گویا کہ دونوں کے ملا تو مطلب یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیاوی زندگی کا مال تلاش کرتے ہوئے کسی شخص کو اس کے سلام کرنے کے باوجود یہ کہہ دو کہ تم ایمان لے کر نہیں آئے فعند اللہ مغانم کثیرہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت مال ہے کثیر غنیمتیں ہیں پہلے سے شان نزول سماعت فرما لیں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جہاد میں بھیجا اور آپ سپہ سالار تھے اہل فدق کی طرف آپ کو بھیجا گیا تو حضرت مرداس بن نہیک اپنی پوری قوم میں سے اسلام لا چکے تھے جب آپ کی اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کیونکہ اور کوئی ایمان لے کر نہیں آیا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ پوری قوم ہی کافر ہے جب اہل اسلام کا لشکر قریب پہنچا تو تمام اہل فدق جو تھے وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے صرف مرداس بن نہیک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بکریاں لے کے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور انتظار کرنے لگے جب یہ مسلمانوں کا لشکر وہاں پر پہنچا تو مسلمانوں نے تکبیر لگائی تو آپ نے بھی جواب میں تکبیر کہی اور بکریاں لے کے نیچے اترائے اور آپ نے سلام کیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی قیاس فرمایا کہ یہ شاید ویسے میں دکھانے کے لیے سلام کر رہے ہیں ورنہ ان کی قوم میں سے تو کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلط فہمی میں آپ کو قتل کر دیا اور آپ کی بکریوں پہ قبضہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تمام معاملہ عرض کیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج ہوا اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ بکریاں ان کے گھر والوں کے حوالے کر دی جائیں تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم اللہ تعالی کے راہ میں سفر کرو تو اچھی طرح تحقیق کر لو اور اس شخص کو یوں نہ کہو جو تمہیں سلام کر رہا ہے کہ تم مومن نہیں دنیاوی زندگی کا مال تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالی کے پاس کثیر غنیمتیں ہیں کذالک کنتم من قبل اسی طرح اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بھی تو ایک اسی اسٹیج پر رکھا ہے کہ جب شروع میں تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا کہ تم کسی کو یقین دلانے کے لیے کوئی ظاہری علامت اختیار کرتے تھے تو سلام کرتے تھے یا کوئی اور نعرہ وغیرہ لگاتے تھے جس سے سامنے والا اندازہ کر لیتا تھا، تو اسی لیول پر یا اس اسٹیج پر تم بھی ایک موقع پر تھے اور تم سامنے والوں کو اسی قسم کے کلمات سے اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلایا کرتے تھے، تو یہاں پر اس شخص کے سلام کرنے سے تم نے کیوں اس کو مسلمان تسلیم نہیں کیا؟ فمن اللہ علیکم، تو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان فرمایا، یعنی تمہیں مومن بنایا، تم اسلام پر تقویت عطا فرمائی، فتبینوا، تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو، ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام پر خبردار ہے، انہیں جانتا ہے۔ تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کفار اور مشرکین ہیں اور ان کے سامنے آدمی پہنچے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں یا سبحان اللہ کہہ دیں، کوئی بھی مسلمانوں کی علامت کہہ دیں، تو ہمیں اس پہ رک جانا ہوگا، ان کو قتل وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر مزید ان سے جستجو کر لیں کہ آپ ایمان لائے یا نہیں لائے، تو اگر وہ ایمان لائے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہودی یا عیسائی ہوگا اہل کتاب میں سے ہو اور وہ کہے کہ میں مومن ہوں مجھے مت مارو، یا وہ سلام کر دے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ دے، تو اس کا ایمان اس وقت تک معتبر تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک یہ اپنے باطل عقائد سے، باطل نظریات سے براءت اور نفرت کا اظہار نہ کرے۔ لہذا ان سے مزید تحقیق ہوگی اور جب یہ تحقیق کامل ہو جائے گی تب مسلمان تسلیم کیا جائے گا، اور اگر یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، خود کو مومن کہنے کے باوجود اپنے جو عقائد باطلہ ہیں ان کو غلط قرار نہیں دے رہے تو ان کا ایمان اور اسلام معتبر نہیں ہوگا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھنے والے مومنین میں سے بیٹھنے والے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ گئے، اور جو مجاہدین ہیں جو اللہ تعالی کے راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو بلا عذر بیٹھ گئے اور وہ جہاد نہیں کر رہے ہیں، وہ اور جو مجاہدین اللہ کے راہ میں اپنے مالوں، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان مجاہدین کو جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں ان لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو پیچھے بیٹھے رہ گئے۔ وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اچھائی کا، بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو پیچھے بیٹھ گئے اور انہوں نے جہاد نہیں کیا اور ان کے ساتھ کوئی ضرر وغیرہ بھی نہیں تھا، عذر وغیرہ بھی نہیں تھا، تو ان کے درجات کم ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر جہاد کے لیے نکلے گا اس پر زیادہ، اس کو ثواب ملے گا اور اس کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن سب سے اللہ تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ سب سے بھلائی کا وعدہ کا مطلب کہ جو کسی، یعنی کوئی بڑا عذر نہیں تھا لیکن چھوٹے عذر کی بنا پر نہیں جا سکے، یا اتنا زیادہ سب کو کال نہیں کی گئی تھی، یعنی ایک مخصوص تعداد میں مسلمانوں کو پکارا گیا، انہوں نے سوچا چلو دوسرے چلے گئے ہم نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں، تو یہ ان سب سے بھلائی کا وعدہ ضرور ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم عطا فرمایا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے اجر عظیم کے ساتھ، بڑے ثواب کے ساتھ۔ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، اپنی طرف سے درجات ہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں، مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، فیما کنتم، بے شک وہ جو جنہیں ملائکہ موت دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ فیما کنتم، تم کس خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ یہ ہے کہ وہ کافر جو تھے جب ان کی ملائکہ روح قبض کرتے ہیں تو پھر یہ بعض اوقات مکالمہ ان کے ساتھ ہوا، یا آج بھی اگر کوئی کافر مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس قسم کے مکالمے ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ توفاهم الملائکہ، فرشتے جنہیں موت دیتے ہیں، جن کی روح قبض کرتے ہیں، جن کی جان نکالتے ہیں، حقیقتاً موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، روح نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وفات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں نسبت ملائکہ کی طرف ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ کرتا ہو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے، اور ہم مجازن اس کام کی نسبت مخلوق خدا کی طرف کر دیں، تو اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، بلکہ یہ بالکل جائز ہے، جس طریقے سے خود قرآن کا اسلوب ہمیں نظر آتا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، کہ الم تکن ارض اللہ واسعتن، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ تو گویا کہ انہوں نے یہ عذر بیان کیا جو مسلمان نہ ہو سکے، کہ ہم تو بڑے کمزور سے تھے، ہم ڈر گئے دیگر مشرکین سے، کفار سے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اگر ایسا تھا تو اللہ کی زمین تو بہت بڑی تھی، تم یہاں سے نکل جاتے جس طرح دیگر مسلمان نکل گئے، تو یہ تمہارا بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرہ، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ عذر بیان کرنا کہ جی میں تو ہم تو کمزور ہیں، مثلا ایک تو ہے کافر، ایک ہے مسلمان جو کسی مقام پر رہتے ہوئے دین اسلام پر نہیں چل سکتا، اس کی پابندیاں وہ اختیار کرنے سے عاجز ہے، کچھ ماحول کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے، اور پھر وہ عذر بیان کرے کہ جی میں کیسے دین پر چلوں، کیسے عمل کروں، یہ مجھے فلاں منع کرتا ہے، فلاں منع کرتا ہے، فلاں کا پریشر ہے، تو اس کا عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا ہر ایک سے وعدہ فرما لیا ہے، تو وہ رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایسے کسی مقام پر کہ جہاں پر فرائض دینیہ قائم کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو، وہاں سے ہجرت کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، اگر کسی بھی مقام پر کوئی واقعی عذر اس کے ساتھ ہو، وہ پھنسا ہوا ہو، نہیں نکل سکتا، جیسے مثال کے طور پر خواتین ہیں، کسی گھر میں ہیں، وہاں پر شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی ہیں حیا کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے، عورت ہونے کے ناطے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے یقیناً درگزر فرمائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، ہاں مگر وہ جو کمزور لوگ ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اور بچوں میں سے، جو کسی تدبیر کی استطاعت نہیں رکھتے اور انہیں کسی راستے کی ہدایت حاصل نہیں ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالی درگزر فرما لے گا۔ اور اگر یہ کسی ایسے مقام پر ہجرت نہ کر سکے کہ جہاں جا کر یہ اپنے فرائض دینیہ آسانی سے ادا کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو قریب ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے، ہجرت کرے گا، یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں بہت زیادہ گنجائش پائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ بظاہر ایک آدمی گھر میں ہے، وہ دین کے اوپر نہیں چل پا رہا، لوگوں کی طرف سے بہت شدید رکاوٹیں ہیں، تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تم نکلو گے کہاں، جاؤ گے کہاں، رہو گے کیا، کھاؤ گے، کس قسم کے باہر حالات ہوں گے، ان باتوں کو سوچ کر آدمی پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے سمجھا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، تو یجد فی الارض مراغمن کثیرا وسعا، تو وہ بہت کثیر گنجائش پائے گا اللہ کی زمین میں۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہو، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت پہنچ جائے، موت اس تک پہنچ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک اس کا اجر واقع ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل اجر عطا فرمائے گا، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت دراصل حضرت جندع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ایک بوڑھے شخص تھے، جیسے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک تو وہ تھے کہ جن کو اللہ نے وسعت دی تھی، طاقت دی تھی، تمام معاملہ دیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا قرار دیا، اور فرشتوں نے بوقت موت ان سے مکالمہ کیا اور ان کا عذر قابل قبول نہ ہوا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا کہ ہاں وہ جو مردوں عورتوں اور بچوں میں سے کمزور لوگ ہیں جو نہ تو کوئی ہیلا اختیار کرنے کی قدرت و وسعت رکھتے ہیں اور نہ کسی راستے کی ان کو ہدایت حاصل ہے تو وہ مجبور ہیں، وہ اگر ہجرت نہیں کریں گے اور وہاں پر اس کفار کے ظلم و ستم کی بنا پر، سختی کی بنا پر امور دینیہ کے ارتکاب سے تھوڑا بہت پیچھے رہ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ تو یہ تو جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بوڑھے شخص تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس مال بھی ہے، میں سفر بھی کر سکتا ہوں، تو میں ان مستثنا لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ حالانکہ آپ بیمار تھے اور آپ کو چارپائی پہ ڈال کر پھر لے جایا گیا، تو آپ نے فرمایا میں ہجرت کروں گا۔ جب مقام تنعیم پر پہنچے تو وہاں جا کر آپ کا وصال ہونے لگا، تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ ایمان قبول فرمایا اور غائبانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا اظہار کیا۔ جب آپ کی وفات کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو صحابہ کرام نے اس پر افسوس کیا کہ کاش وہ یہاں تک آ جاتے، اور مکہ المکرمہ اس کی خبر پہنچی تو مشرکین ہنسے کہ دیکھو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے، یہاں سے تو نکل گئے تھے کہ اب وہاں پہنچیں گے، وہاں پہنچ ہی نہیں پائے، تو سب یہاں نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات نازل فرمائی، آیت نازل فرمائی کہ اور جو اپنے گھر سے نکلے اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے، پھر اس تک موت پہنچ جائے تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس سے فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی کسی عبادت میں مشغول ہو جائے اور پھر اس عبادت کی تکمیل سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس عبادت کا مکمل ثواب عطا فرما دے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے حج کا ارادہ کیا، ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ سفر میں اس کا انتقال ہو گیا، تو گویا کہ یہ بھی ہجرت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف، تو پھر فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر واقع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو پورا فرما دے گا اور اسے مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے قضا نمازیں ہیں یا قضا روزے ہیں تو تیزی کے ساتھ نہیں تو آہستہ آہستہ ان کی ادائیگی شروع کر دیں۔ ہفتے میں ایک آدھ قضا نماز ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہفتے میں ایک آدھ روزہ رکھ لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آدمی شروع کر لے گا، ارادہ پختہ ہے کہ سب قضا نمازیں پڑھوں گا، سب روزہ ادا کر لوں گا، اور ہو سکتا ہے اسی دوران موت آ جائے، تو اسی آیت کی روشنی میں فقہا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ باقی رہ جانے والی نماز اور روزے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور ان سے درگزر سے کام لے گا۔ وَإِذَا دَرَفْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم بعض نمازوں میں قصر کرو، اِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم اس بات کو خوف کرو کہ کفار تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کریمہ میں قصر نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ نماز تم قصر کر لو اگر سفر میں جا رہے ہو تو۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سفر سے مراد شرعی سفر ہے، اور جس کی مقدار میں علماء فقہا کا بڑا اختلاف ہے، کیونکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے 3 دن کی مسافت کے لیے نکلا تو پھر وہ نمازوں میں قصر کرے گا۔ اب 3 دن کی مسافت، اس زمانے میں سفر ہوتے تھے اونٹوں پر، خچروں پر، وہ درمیان میں اسٹے بھی کرتے تھے، پھر سفر کرتے تھے، پھر ٹھہر گئے، پھر پہاڑی سفر بھی ہے، دریاؤں کا سفر بھی ہے، پھر خشکی کا سفر بھی ہے، تو فقہا نے پھر لوگوں کی آسانی کے لیے اس فاصلے کی مقدار متعین کرنے کی کوشش کی۔ لہذا اس مقداروں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جو محتاط قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 57 میل یا 92 کلومیٹر دور جائے گا تو وہ شرعی مسافر ہے، جیسے اس ارادے کے ساتھ شہری حدود سے باہر نکلے گا وہ مسافر ہو جائے گا۔ اب حکم یہ ہے کہ جو 4 فرضوں والی نمازیں ہیں، ان 4 رکعتوں والے فرائض ہیں، ان کو 2 کر کے پڑے گا، لہذا ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض 2 ہو جائیں گے، اور باقی سنن نوافل اگر موقع ملے تو ادا کر لے، باقی جتنے وتر 3 ہیں وہ 3 ہی ادا کرے گا، مغرب کے 3 فرض 3 ہی ادا ہوں گے اور فجر کے 2 فرض 2 ہی ادا ہوں گے، سنن نوافل میں اختیار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر دوران سفر کوئی نماز قضا ہو جائے اور گھر آ کے اس کو ادا کرنا ہوگا تو وہ قصر ہی ادا ہوگی، اور گھر کی کوئی نماز دوران سفر ادا کرنی ہو تو گھر میں چونکہ پوری نماز ہم پہ فرض ہوئی تھی لہذا سفر میں وہ پوری ہی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بارے میں مزید احکام ہیں جو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔